الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الله رب العزت تی مونگ و تاس و تمام امت تا د صحیح دین د ذکر او پاغیبان د عمل کول توفیق را نصیب کی تاسو د ډېر وخت نه انتظار کوي او د رب العالمین په دې کور او په دې دارالعلوم او مدرسه کې ناسي رب العالمین دې تاسو ستاسو دې ناستی او د انتظار بدلی په دنیا او په آخرت کې درکې او د الله د دین په خاطر باندې څومره کې او سړی ته انتظار یا تکلیف ملاو شي نو دغه انتظار او ناسته د دنیا او د آخرت د ګټې نه خالی نه ده. زما عزتمند حاضرین او ما د الله رب العزت د کتاب د درېمې پارې د سوره بقرې او آیات مبارکات تاسو باندې ولوست. الحمدلله علماء کرام ناستی د قران پاک په تمام آیاتونو کې دا آیات د ټول نورستو راغله. د دې نورستو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی والا سلسله بند شو. دا د هغازی مشان کتاب چې د تمام آسمانی کتابونو په آخر کې راغله. دین پس بل کتاب نشتا زمون او استاد او د نبی علیہ الصلات والسلام نفس بل نبی نشتا. دا غلو عظیم شان کتاب دا اخیرنے آیات ته الله رب العزت تمون او تاسو تا ورته شاتا د دین د سوچ او فکر توفیق ورکی. د دې آیات مبارکا لفظی ترجمه زمون او استاد او د نصیحت د پاره کافی را. د قران پاک په دې اخیرنی آیات کې الله وی وتقو یومن اے زما بندگانو د هغه ورځې نه ویریږئ. ترجعون فیه الی اللہ چه پاغی کی تاسو ټول با اللہ تا واپس کرے شے نبا دا مالوی نبا دا دنیا بلس مرتبہ و درجوی ہر سڑے دا بلن دا بیزاری اعلان بکئی او حدیث پاک کی راغری نبی علیہ السلام فرمائے لی دا سے با ہر سڑے واپسی لکا سنگ چی دنیا تراغلے دنیا تا چراغلے و کپڑا ور سرن و قبر نبا بربن را پورت کی دنیا تا بغیر د ختنی نراغلے و بلا ختنی با د قبر نپورتش پسر بطر سو سرطوروی پخپو بخپی ابلو وی اوی ارے گئی دا حق و رزنا چی پاغی کی بتاسو اللہ تا واپس کرے شے بیا با ہر یو نفس تا که ناری ندے و که زنا ندے چی سی کڑی داغی بدلی جزا و سزا بملوش او اللہ وی دا چا سرب زربر ظلمنش بس دا زندگی دا سچی منگو تاسو کری سا اعمال دی سا اقائد دی سا اخلاق دی آزمو استاسو مشران پختو کی وی سڑی چی سکرلی نو التبا غوری بی او دا سکی دیلی شی چی او سڑی جوار کرلی او غنم دیو شی یا کرلی غنم دی اور بشی دیوری بی زمان عزتمندو سچی چاکری نو بس آغا بورت دا اللہ پا حضور کی ملو شی بس دغه د پاره زمونږ او تاسو دا ناسته ده چې دی باره کې مونږ او تاسو فکر مل شو چې درنګ دیو که سات ته مرگ را روان دی او زمونږ او تاسو د دې مرگ نه پس یو ورځ د قیامت را روانه ده چې د آدم علیه السلام نه راوالی د دې امت مرحومه پورې څومره کسان چې وفات شوي پر ورځ د قیامت به الله د قبر نه راپورته کړي او اللہ و دخبل و بندگان و سر حساب کتاب کش سی حساب کتاب بھئی نو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم داغی خبردارے را کرے اللہ و مو تا سنت پوس کئی دا سید الکائنات دخل مبارک نروتی عن عمری ہی فی ما افنا ہو اللہ وی بندہ ماتا لدور دور عمر در کرو شل کالا سلویخ کالا شپیت کالا تیا کالا دارا تا بند وایا دا عمر پس کی تیر شو وان شبابه فی ما بلاه دویم تا پوز با اللہ دا کئی چی اے زما بندا ما تا تا زوانی در کڑی وا دا زوانی قوت و طاقتو دا مال جواب را کا زوانی دی سکی تیر کڑی دا زوانی پختن بکی دارنگی زمائی ذات مندو تپوس بد دی بارکی کی وعن علمی ہی دی علم بارکی چه اے زما بندتا چه دی قرآن و سنت کم علم زدکڑو علماء و نبدی اوری دل زما و زما دی حبیب خبری بدی اوری دی دارا توایا تا چه ساوری دلی و پاغی دی سور عمل کرے او سلورم تپوس بدا کی زما عزت مندو دمال بارکی رنبے تپوس ممال بارا کی دائی من این اکتسبہو زما بندہ تا مال پکم طریقہ گٹلے ہو آغا زما و زما دا حبیب دا حکم مطابقو کنا چی صد خوخوا نستا مقصد بس مال جمع کولو دا مال بارا کی برنبے دا تپوس کی چی سنگ دے گٹلے ہو بیا بوائی چی کل دے او گٹلو نو لگو لے دے کمزے ہو دا تپوسونه به زما عزت مندو زمونږ او تاسونه کی او داسې ورځ به جوړی د قیامت چې د هغې حال الله ذکر کړی دیرشمه پاره کې وای الله وای یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه اللہ وی زمان بندگانو حغرز را یاد کئی یوم یفر المرء من اخیه یورور بد بلرور نتیخت کئی چی دے نند خپل حق مطالبو نکی ما نسو نغاڑی دا مور نبا تیخت کئی دا خپلی بی بی نبا تیخت کئی او دا خپلو بچو نبا تیخت کئی بیا رب العالمین وی یو یو بدر تسشمارم لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی دا هر چا بداسی او حال جوڑوی چه دا بلن بے بے پروا کڑے وی هر سڑے بخپلی پریشانی دا سی پا مخکڑے چه بلوتی ہیل قرآن پاک یو بلزے کی وی یو کم درشم پارکی وَيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَبِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ يَوْمَ مُجْرِمٍ بَغَاوِي وَيَا اللَّهَ دَا بَشِي پَبَدْلَكِ دَرْكُمْ خُمَا فَرِيزَا الہ العالمین زما پزے دا بی بی میو سو زو خما پریزا زما دا پلار زما پزے رونی سا خپریگی زا آخر کی وہی اللہ دا طولی دنیا والا زما پزے اسو زوا خما پریزا اللہ وی کلا دا سی خبر ندا نن دا ہر چا پخپل خپل سر راغلی دا سی ندا ستا پزے پلار نشی نیوے ستا پزے بچی نشی نیوے بلکہ دا ہر چا پخپل خپل سر را. قرآن پاک زے پزے زمائی عزت مند دا خبری کئی یہ اشتما پارا سورہ لقمان کی وئی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَجَاذٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اللہ وئی زما بندگانو دا غرز نو یری گئی چه پلار بد زوی سا پکار را نشی او زوی بد پلار پکار را نشی دا هر چا با پخپل خپل سر وی دا دی جماعتونو دا مندرسو دا علماو دا دی مجاہدینو دا دی تبلیغ والو دوستانو دا دی طول محنت مقصد دا دے چه هر سڑے دا خپل خیرت و دا قبر دا پار فکر منشی دا دغی قبر و خیرت دا پار رنبنے ضرورت دا ایمان و دا عقیدے دے دیمان پسی نمبر رازی دا اعمال صالحو ایمان ویلے کی گی دا اللہ پا ذاتی عالی بانی یقین باور و اعتماد چه زما مرگ زما جون زما عزت زما ذلت ما تمال دیرول او مال کمول اولاد راکول و غستل بیماری را وستل او صحت ورکول دا دے طول و مالک و خالق و اختیار من سوک دے اللہ رب العزت چی تمام خیرونا دارنگ تمام تکالیف دا اللہ رب العزت دا طرف نسوکو اگنو منگو تاسو زمون دا عالمان جماعتنو کی پخوابا دندار والدین اخپل بچو تا ایمانیات خیر آگے کی یو ایمان مفصل ہو یو پک ایمان مجمل ہو اغا ایمان مجمل کے بے بچو تداوی چی والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی چی اے بچی دا بد یقیدی که خیر دے و که شر دے که راحت دے که تکلیف دے که مالداری دے که غریبی دا که اولاد شتا و که نشتا خو طول فیصلے دا اللہ دے طرف ندی دا بلچا پا کسی اختیار نشری بندہ بسو کی زمائی عزت مند بندہ بسو کی آو یو کس راغل و غریبی پی راغل و زمون دی علماء لکلی نو بی بی ورطوی لارش اخو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا عدل و دا انصاف بادشاہ دے ستے او غوڑا چی در کی ناچر آغ امیر المومنین پا دعا ہو کتو آغا اللہ تا جڑت دا سرے ور ترست و شاعت و لار آغوی چی امیر المومنین اللہ لجاری و اللہ تا محتاج دے نزد چی دن غوارم نو اللہ نے اولین غوارم بس چی منگو تاسو اللہ نا غختو والا جوڑ شو کراحت تے ک تکلیف دے کمالداری دا ک غریبی دا خوچ زمونگا نظر او تعلق دا اللہ دا ذات عالی سرج او دا زمونگا خیدائی چی اللہ دا خیر یو دروازہ کلاو کی سوک بندول والا نشتا اللہ بند کی سکرا کلا اول والنشت سورہ فاطر کی اللہ وی دو اشتما پارا دا فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ ویزی چی دا خیر دا خوشالی دا رحمت دا رزق دا اولاد او دا صحت دروازه چا تا کلاوکم سوک بندولو والنشتا زی چی چال بندکم سوک را کلاولو والنشتا. چی دا زمانگو استاسو یقین جوړ شي د الله په ذاتی عالیه باره چی دا تمام خیرون او دا شرون و مالک و اختیار من سوک دے اللہ رب العزت. تاسو گو رئی دا علماء کرام ناس کی زمون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دویم نمبر درجہ دے چارا دا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام عظیم شخصیت تے کلا اللہ وی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ وی ابراہیم علیہ السلام میں پا دوستینی ولے کلا وی و ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام وی زما دوست اللہ وی چه زما حکم او دا وفاداری وا. او کله منگو تاسو لوی اللہ خپل حبیب تا وی ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ وی حبیب تعالی می وحی کڑی چه پا دین کے با ابراہیم علیہ السلام پسی زیب. عظیم شخصیتو کنا لوی مقام او کنا لوی مرتبه وا لیکن داغو والد دا پارا اللہ دا رحمت او دا ہدایت دروازہ بند کرے وا. ابراہیم علیہ السلام دا وطن نو شڑلو خو اگر ہم دلا پیغمبر خپل پلار تا دتلو پا وقت کی وئی پلار ورتا وئی لئن لم تنتہی لارجمنک وحجرنی ملیاب. وی اے بچیا یا زماد دی خدایانو رد بپریزی یا بس زگن پگٹو بدیو لب. ابراہیم علیہ السلام ورطوی قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیع. وی بابا جی لارم در نپگٹو می مولا خوزب دا اللہ پا دروار کی تال دا ہدایتو دا مغفرت سوال کوم رب پا ما مہربان دے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تا جوڑل سوالونے کول لیکن چپلار لے دا ہدایت او دا رحمت دروازہ اللہ بند کڑیوا را کلاوے نکا فخبر او رسی لیکن بیا زمون دا پیغمبر عمر مرتبہ و درجہ دا بلچاشتا سید الکائنات تے رحمت للعالمین دے او صاحب دے دا مقام دا شفاعت کبرا آغتر ور سر سور احسانات کری ابو طالب دا نبی علیہ السلام چی اتیم پاتش انو چالوی کری ابو طالب او چکل بالغ شوی نو سفر او تجارت او مال ور لچا گتلی ابو طالب لیکن حاغ ابو طالب زمائی عزتمند دنیا نا بے ہدایت روان لے حاغ ابو طالب چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کل بائیکاٹو شو او شابی ابی طالب یو زیو مکہ مکرمہ کی مشرکان دا لکل اکل چہ دیبانی بنس خرسو نب تعلق ساتو نب ورسر دنکاو نو دخپل ولی معامل ساتو. درے کال دا بائی کات مورخینو لکلے شو دے درے اکالو کی اغور سر دونو پانے اخوڑے ابو طالب دمر غیرت پکیو دونو پانے اخوڑے او دا سی تاریخ لکلی چہ دا سی بدما شمانو جڑا دلوگی ناوری دیشوا چو ٹھول مکہ کی باوازو نہ اوڑی دیش. مورخین ادام لکلی دا نبی علیہ السلام اغا مشر بی بی ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا لگو تکلیفونو چو والے آغا زین رال بیا بیماری نے سر اچت کرے لگے آغا زین بیماری و تکلیفو لگے دو او دنیا نلارا دم ریو مہربان تر خالی جو لئی دا ہدایت نروان دے ایمان سروائی دا اللہ بندگانو دا اللہ حبیب چی امت ند پیدا شوی و جڑائی و لکولا تر قیامت یو یو امتی لے جڑا کرے نابو طالب دا پارے جڑل کنی جڑل لیکن اللہ دا خی خپل خدای توب خی چی گور سید الکائنات سید المرسلین ما نغواری او دا غد تر دا پار ما دا رحمت و دا ادایت دروازہ بند کری سوک کلاولو علنشتا. اب رہنے مخیال رسے لکہ زمانگا مسلمانان الحمدللہ اس خوڑے رانا رالا حاجتونو تکلیفونو کی مونږ بزرگانو شهداو نه غواړو که نه غواړو، چې دا باقاعده وایو دا د اولاد ورکولو واله دی، دا د باد لری کولو واله دی، دا د لیونو خو کولو واله دی. ورا اولیاء په خپل ځای حق دی، دا اولیاء و ولایت حق دی. سوک چی ولی نمانی یا دا ولی کرامت نمانی یا قبر تا دا سنت طریقی مطابق تلل نمانی یا مسلمان نرے، و مسلمان دا غختوز خجمات تے آپ اخپلا محتاج دے، تب تلاوت کے ثواب بولے بخی آتا لاولاد نشی در کول، آغتا لمال نشی دیرولے، ستا پا اولاد کے برکات نشی رہ اس تے، حاجتو نو بچانو غارو نداولیاء بزرگان حاجتونو کی رامدد کل چی فلانی بابا رو رسی گی رامدد چی بیاد آغا حاجت پورا کلو دا پارا مونگ دا آغا پنون نظر منختا شکرانه و لسمم ورکو، دا نظر عبادت تے او عبادت بلی چا دا پارا کو دیو اللہ دا پارا. مولا غرز درس کی تیر شل تفصیلا سورہ کہف کی وردا قبر پخول حرام دی، پا دی جندو درول پا شریعت کی اس ثبوت نلر پدیبان عبادے و جماعت جوڑول، رسول اللہ ویلی چھے لعنت دی پاغچا، لعنت دی پاغچا چھے پا قبر عبادے جوڑائی. مشکا شریف تسنم اور ادلہ دے حدیثو کتاب دیکھ، دا حدیث مسلم شریف ہم ذکر کرے، نورو کتابون ہم ذکر کرے، دا نبی علیہ السلام دا بیماری رضی دے نبار بار بیوی چھے دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا کور نمبر بکلے سے بیبیان پوش ٹولو زمونگا اجازت تے چه تاسو دے بیماری دا رضی دا ام المومنین صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ پکور کی تیرے کئی ٹول بیبیان جمع دی نبی علیہ السلام بیماری حالت کی رہے. ام المومنین فرمائی رسول اللہ وانے سخت بیماری دا یو سادر دے ورسرا نو کل پاغی وانے سر پٹ کی نبی علیہ السلام او کل سرگن کی آدام. حدیث کی راغلی یو پیالہ دو بو دو اللہ دا حبیب سر پرتن دو بو نڈکا دا سے سخت تبوا چاگی کی بے لاس لندول او غلوان دے لاس لکت بی والوانی نن مونگو باچو کر اغا لاس بے پیالہ کی لندول او غلون لاس یخ بے پخپل مخ مبارک راخ کر او دی حالت کی دا اللہ حبیب ہوئے لعنت اللہ علی الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. زن کدن پا وقت کی نبی علیہ السلام وی یا اللہ پا یہودو نسواراو لعنت رو لے گی زکدی دخپلو پیغمبرانو دقبرون جماعتو نجور کنی. ام المومنین فرمائی یحذرو ما صنعو دی وقت کی دا خبر چلا اللہ حبیب کو امت یرائی چھ گورے ما نفس زمان دا قبر سردہ سکارو نکی ندا پا قبرن آبادی جوڑول. مشکا شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام وی لعنت دے پا اغمتی چے پا قبر ڈیو بلائی اغلا کدیمان ڈیو بلائی دا زما استا ڈیوی تا محتاج نرے اغا زما استا جندو تا محتاج نرے اغا دے تا محتاج دے تلاوتو کا ثوابو لو بخا نفلو کا ثوابو بخا خیر خیراتو کا ثوابو بخا. نظمہ عزت مندو چی رنبے دا عرض دا خیرت دا پار دا ایمان او دا عقیدے ضرورت تے چیزا منگا استاسو یقین دا اللہ پا ذات عالیہ بانی زمونگا استاسو یقین سوی دا اللہ پا ذات عالیہ بانی دا آغین پس نیک عمال نیک عمال سوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نمونے پا تور را لے گلے اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ. اللہ وی ما خپل حبیب نمونہ را لے گلے یعنی ما تا داوکا و مسلمان نو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت مبارکہ داغی شکل مبارکہ ما تا دا پار نمونہ را زد اسلام و مسلمانی داوکا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت زمونگا تا سو دا پار نمونہ را. نبی علیہ السلام پا خپل گن و دنو کنا خپل لنے وعد کری اس سنت طریقہ دا دا چھے ماو تا کلیمہ ویلی دے اسلام دعوی کو نو ودونا خویندوانم کئی کنا ودونا دا سکانم کئی دا غیر مسلمہ ودونا کئی ودو مسلمان او دای پا وعدہ کی فرق سرے چھے دو مسلمان وعدہ پا طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے او زمائی ذتمندو کمو او تاسو دے اسلام دعوی کو او سرد آغینا وعدہ پا خبل طریقہ کو علماء موجود دی، نیکان خلق موجود دی، او سره وعده کوي او راشي ته پوسو کی چې یاره لور ودوم، خور ودوم، بچی له وعده کوم، زوی له وعده کوم، رور له وعده کوم، سنت طریقه سره چاغي کرمای عزت مند یو ډنګ ډنګ نه زکه دا سنت ته نو پوهیږي چې سره د ماسپخین دوره کسلو رکعات سنت به تاسو کوي نو که سره سنت کوي په دې کې دمان راولي نو دا په دین پورې خندای کنه وای دغه شان دا وادم سنت ته کنه نو په دې کې دمه دمان داد شریعت نه ناروا خبره پاغي کې ګور راټا زمونږ کو دا فضل خرچی دا فضل خرچی دا کنه وای بے ضائع پیسے لگی دلی اور قرآن شریف کے اللہ سورہ بنی اسرائیل کی وئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اللہ وئی بے ضائع مال چ لگئی داد شیطان رو رہی علماء لکھلی تبذیر سے تو یو پیسہ یو روپئی کے دے شریعت نہ خلاف لگو لدی تے تبذیر وئی دا پٹھی وی وچار چ پیسے لگو دا فضل خرچی دا کنا او فضل خرچ اللہ وئی دے شیطان سے رور دے دا دزی دزی چی پکی زمائی عزت مند مونگو تا سنکو جویم پا ودونو کی چی دانی چی بس خسو خپل لینو آ زنانم راج مشوی او دا سلیم پکی گرزی دا کم زنانا سر چی دا چا نکا کی گی نو شرعان داغی نسر پردر کم زنانا سر چی نکا کی گی نو شرعان آغی نا پردر دا زمون پختو پردر چی دا دا ماما لور دا او دا دا ترول لور دا ماما ترلور سر نکاح کی کنه چا سره چې نکاح کیږي نو الله او رسول ویلی چې دینه به پردې دینه وسوي دینه به پردوي چې دې پردې اهتمام پاغي کیوش او ساده طریقې سره زمای عزت مند واده وي دام غلطه خبره ده چې آواز خلق په لونو باندې پیسی له الحمدلله دی علاقه کې خپورا رااله افغانستان قسم کو سوک واده کوي نا ورته وي جوی 2 لاکھ روپۍ براکه 2 لاکھ روپۍ براکه زمون عالمان و استادان و لکلی پر من لدرس کم تیر شد وی ستخور تبا اللہ وی جی پرز دا قیامت چی زمان مقابلی لروزا مشکا شریف کی و حدیث تے وی چا چی اصیل انسان خرس کو لکا پخواب وینج غلامانو آبا لکا دا مال پشان خرس دل وی چا چی اصیل ناریناو زنان خرس کو دا دی مقابلی تبا میدان دا محشر کی اللہ روز زمون یا استاد و اغوی راکم خلق چی پلون خویند و پیسی علی دا دا خرسول سره مشابه دی سره بدا اللہ مقابله ورد دا دا پخوان دا زمانه دا جاہلیت نراروان دی لور چی بور کرا پیدا شو دیر بخپشو لور چی با پیدا شو دیر بخپشو سنگ بخپو قرآن شریف سوره نحل سوار لسم پارکی وی اللہ وی ویدہ بشراح دهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله وکله چې مشرکان ته د لور زیره ورکړې شي چې لور دې پیدا شوی نو مخې د خپکان نه تک تور شي او زړې د غسینه ډک شي او فرمایي اتوارا من القوم من سوء ما بشر به د قوم نه پټ پټ ګرځي دا هغه وجه نه چې دل زیر ورکړی شوی چې کور کې دی لور پیدا دا او زړه کې سوچونه کوي ایم سکو علاهون ام یدسه فی التراب زړه کې وای چې آیا سره د ذلت او شرمندګۍ نه دالور ژوندۍ پریزم یا ک ژوندۍ په خارو کې ورخه حکم نن خو ژوندۍ مونږ نه خو ایمان سره وای د لور په پیدایش خفکیو که نه خفکیو من پل خدا سیدی چی سوک دلور مبارکی نو ورکوی خپا بش استاو دا خلق نیکان دے کی در شی چا که لور پیدا شی مبارکی ورکوی نیکان نیکان خلق تبلیغ کی وخ لگو لے پزوی بانے با حقیقہ کئی دلور دا حقیقی نم چاوانا وشو گنی چی لورم حقیقہ دا خفای پی پریشان ای پی آلام کی رزامن مبارک دا اللہ حبیب ندی فرمائی ری دلور مبارکی ویلی یو روایت کې درې راغلی بلکې دو راغلی چې دا چا دو لونوي او هغه د شریعت مطابق لوی کې دا غي په پیدایش خفه نشو او دا غي تعلیم او تعلم د قران او سنت مطابق کو به واده کې نو دا ورته د اور نه پردشي د اور نه ورته پردش هم المؤمنین فرمایو ای جماعه کور ته یو فقیر رااله دو لونه ور سره وي نو ایما ولا دو کجوري ورکی ناغی غیو کجورا نیمکا یو یوی ماشومی لور تورکا بلی بلی لورکا آغای زر زر آیو یو نیم نیم کجورا خورا آبلی دی مور خلی لکولا چی سوی خلی لکولا ایت بیاو گختا ندخلی نی رویستا ای نیمکا بید دوارو لورکا قوم المومنین دا خبر اسن اشناو لگی دا خپل اولاد دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نو کل چی سید الکائنات کور تر آغی ندا خبر اور لوک چی او فقیر راغلی واد آغی سرد لونوی نبی لور بانی گور پا پیدائش خفیو پا پیدائش مبارکی نالو پا میراث کم سوک برا خنور کش بلکہ بعضی پختون خوئی دا چاہی دی چی دا لور خور برا خشتا دا لور خور دا برا خن انکار کفر دے او کنا انکار تے نکے خنی ورکے نو گناہ کبیر را کدل تے نغواری التب غواری برخا نورکو دیا دا آغی غریبی دا پلار پا مال کے دو ودو لبرخم نشتا بعد او دا پیزا لگو نو کئی او سری دا چا دا جیب پیسی رویستے یا دا چا دا دکان او دا کور غلے او کاؤ پا پلو بچوی لگن دا بگنی والا علالیش و ای دا با پیزا لگو نمسل دا دا زمالور خور ودوم نو کو وست مشتودی لگو مو کو وست مینشتا نو شرن زالانی ولنی پسمی چی وست تیادی تخپلو لگو بعض جونو کس دا سے خلق راغلی لکه دا شکایت مونگ تا من رسیل رازی بعض جو یہ رضا پی پیسی نالا خو بس لستو نی سولا بولا جوڑے سو کو یہ رضا پیسی نی سنالم دا حرام کار دے خوشل تولی بولا جوڑے دادیا پا مشکلاتو کی چول لی تاکور تا سن رازی دلور خور دا پار دا دیندار دے انتخاب پکار دے زکر دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے خاص کر یو لیم مفتی ترشی مفتی رشید احمد سباوی یو دیندار لور خور کا چر یو فاسق فاجر و بیدین لچاور کا وی دا دی سل رحمی کٹ کا دور سر سل رحمی کٹ کا بس دیندار سڑے اگورا نبیاؤل اے بھائی چی سر خواہی زما کور لخو سن رازی کشلتولی سونکے کدوتولی سونکے چی سکے بچتا خواہر نبی علیہ السلام فرمائیلی مبارک وعد آغد چیغی کی تکلفات نی ندا تکلفات زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو پدی ودنو کیونکو سادہ طریقی سروکو اولی مد اولی میں پشکلوی چی سنت طریقہ دا ندا سی سادہ والے میں انشاءاللہ مونگو تاسو کرو دا صحابہ کرام و پا زندگی کی راغلی اللہ وی چیغی یعنی پا تکلف کی دیر کم دا سی ودنو گورت دینا وزیاد تکلف سی صحابہ تو نبی علیہ السلام نگران سوکو دو صحابہ احادیثو کے ما تا معلوم دی کی دیشی نورم دیری چی ودن اکڑی خو نبی علیہ السلام لم پتہ نشتا یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وشرو مبشرو کرے اغلسو کسانو کرے چی دنیا کے پی دی جنت زیر شو او دا گورے مانا نا چی پلسو کسان صحابہ جنتیان دی پنور و زیر نو شو علماء لکلی یعنی یو مجلس کے دی ناس تو لسو آلا او وہی آل چی دا لسو آلا جنتیان دی ورنہ دا طول صحابہ بارک اللہ ویلی لقد رضی اللہ عنہم ار صحابی قرآن فی سلکڑی چی جنتی دے دا لس چی اشرا مبشرا یادی دا یوزے ناس تو وہی آل چی دا لسو آلا جنتیان دی لادی تا اشرا مبشرا پا دی وی ورنہ دا تمام صحابہ کرام بارک اللہ سویلی اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین دا غطول صحابو بارکی چی دا غا سفر کی موجودو اللہ و عزت رازی دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیر مالدار صحابی دے پا صحابو کی دور مالدار سکنو دا دیر مالدارو اور دمر مالدارو نبی علیہ السلام بی بیانو لوی چیز دنیا نلارشم زمال عطول صحابو بستا سو خیال ساتی و مال بل گئی خو آغا سڑے چی مال با بالکل پتا سو تالان کئی اغب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ناغو وعدہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو پجامو رنگ گنتیو کتو اگل اوی تاجو وعدہ کرے وی آو داغو دا وعدہ نا نبی علیہ السلام نا دے خبر وی کم جے کی رکرے وی انسوارو کی سمرہ مہر دے وی دمر دے وی بیاخو یو ولیماؤ کا یو گٹ خزبہ کا دمر مالدار ترین صحابی دا وعدہ نا سید الکائنات خبر نا دے آو بیا ورطے وی ولیماؤ کا یو گٹ زبہ کو پس صحابہ کرام و مرگری و غختلی و خوڑ دا و لیمہ جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تڑیر نزدیو ایدین بزیات نزدیوالی سی داغت و مناقب و کرازی چی پا یو موقع کی پینزویش کرتا ورطا رسول اللہ دعا کردی دا نبی علیہ السلام یو ذل دعا سمرلوی شیرے او چې او صحابی ته پینزویش پیری دعا غواړي او دیر دا اللہ دا حبیب ورسر مینو دا اللہ دا حبیب ورسر دیر مینو کل بیسی احسانات کو لیو سفر کی روانو نو دا غدیر کمزور سور لیو نو نبی علیہ السلام ورطوئی ترست رستو نکے گی وی دا اللہ حبیب زمان دا اوخ سور لی دا کمزور دا نبی علیہ السلام پر اقبل اللہ سو مبارک دعا ورطو اختا آغا اوخ دا سے اللہ گرندے کچھ بیا بٹھولو نمخ کے بیارت نبی علیہ السلام خرسے نہ پما مقصد احسان کو ناغیر اللہ حبیب اولی نخرسوم وہ یو شرط وی جزب پیزان تر منزل مقصود رسوم لکد باز فقہاو پنیز باز شرطون چاہد مختزاد بیعی سر مناسب وی ندرس وی رسول اللہ صلی اللہ سنتے واغس او چکل واپس راغی رسول اللہ تے سورلی والا نبی علیہ السلام صحابی تا ہوئی وی پیسی مولا ورکا و داوخ مولا ورکا او دا بیاد رسول اللہ یا انہا خپاتے وا دا عمر رضی اللہ عنہ پا خلافت پر وی دا اوخ جو اندے و دا صحابو عجیب شانو او عجیب امینے و نبی علیہ السلام سرا یا اللہ عالم دے محمد تقی عثمانی آغا دا مسلم شریف شرح لی کلے ناغی کی دا واقعہ ذکر کری چھو عمر رضی اللہ عنہ تراغے وی دا رسول اللہ نخا کزان سر سنبال ساتے ناغتی اوخ پڑیر قیمت واغستو او حکم یو کو په دغه سفر دی کوي د سهارا کې دغه شان ګرځي دا د رسول الله د دور یو نه ده. نو جابر رضی الله عنه دمر جلیل القدر صحابي دی وادي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو وعده کړي ویا وعده میکړي نو تا په نکاح کې کونډا غستې او کپیغله دی غستې ورته د الله حبيب ما کونډې سره وعده وکړو دور په ته د الله حبيب ته نشته وی دا کونډه دی لوکا وی زما پلار شهید شوه او زما وخ هند کور کې پاتې دي د صحابه فکر نه قربان نما وی الله حبيب کړه دي ماشومان غونته بل ماشوم را ولم نه دا وسوک سنبالي نما دیو جن انتخاب کو چې پوخ عمر والا زنان را ولم زکه پلار می موصیت کړه او راته چې شهید کېدو چې دې خويندو خیال به ساتي نو دا الله حبيب ته داغه وعده پته نشته ساده طریقې سره ور دین د پاره مون سره یو پیس نشته او هر سړی په دونه درې لاکه لګی کنه لګی نو دا درې لاکه کې یو سړی په مدرسه لګولې نو په دې ملک کې بسوره مدرسې او سمره عالمان به په خبر ساده طریقہ ساده طریقہ زندگی مزان لگرانه کړي د بچی په خاتنه مونږ لکونه لګو په واده لکونه لګو ناغي له خامخا حرام لکینی خامخا به دوکی لکینی بیمې لوکې می باندونو لوکې نی سود لوکې نی او که سنت طریقې کنه نو په واده پیسې لګي نہ بچی پہ ختنا پیسے لگی نہ پنورو کار میں پیسے لگی او دن کی اور طرف لگی نہ ٹول مشکلات و مشکلات ٹول تکالیف و تکالیف دیورا دا نبی علیہ السلام اللہ رحمت اللہ علمید را لے گلے گا دا دا کم رسم و رواج نے چمنگ و تاسو بندکڑی دا اگر رحمت تے امت پہ مشقت کے زان چاہیے رسول اللہ اور توئی جنا رسم و رواج و بدعت و پرتیجی زان پہ تکلیف کے راش سنت طریقے رچ مشکلات و تکالیف و نسشی نینا منشنمو اتاس لزمائی ذات مند پکار دی چی دا بچی دا پیدایش نراوالی تر مرگ پوری کم کارو نکو نو پکار دادے چی دا قرآن و سنت نو پخت نوکو تو دیتا خبر بان چی را بچے پیدایشوی دا اللہ سو حکم دے بچے دا ختنے دے دا اللہ سو حکم دے یو بچے دا لور دا یازوی دے دا غد و دول مقدر دا اللہ و دا رسول سو حکم دے یو مسلمان زمونستا سپلار مور رور یا رشتہ دار مرشو نو قرآن و سنت نے تپوس پکار دے چی سنگ خیرات پر پسیو کو بائے صحابہ نبی علیہ السلام تراغلی چی مور میں مرد چاوی دی پلار میں مرد دے خیرات کم چالے ویلی کوئیو کنا چاپی بلیو و میشہ دائے من کار کرے زمونگا اکثر خیراتو دم سوی مڑی پس بب دی گونو شی نی اور آٹول خلق مراغوختے نی اور تماشا نی جوڑا شی اگر بغیر مونگ بل سر خیرات نو آئیو کنا اعلان کے کدغه سړی راوالی نو کړام به مونږ شیشل زره لګي نو دا دې کلی کې ورچ کوند سور دی یتیمانان سور دی بے اثر خلق سور دی نو پاغه لګي لګي تقسیم تک ته ګوره چې ستا همړي لبا الله سور کړي خو موږ چې څوک ته خبر نی یو تماشا مونږ نی جوړ کړي نه هغه ته موږ خیرات نو وایو او کدا خبرې د سنت طریقې مطابق شي نو پاغه به دمای عزت مند موږ او تاسو نه ډیر خیر ملاو شي اللہ زمون استاد و اعمال زمون استاد و اخلاق زمون استاد و عقائد دا طول دا قرآن و سنت مطابق کی ازما عزت مند التدا مرگرے دے دا محنت کرے قرآن از دکڑے استاد و دا بچو خدمت کی الحمدللہ تبلیغ کی موخ لگولے نور انداز دیر دوستان دی نورا 24 گھنٹے کې داسې لګ وخت ورکوي چې پای کې د الله او رسول خبر اوري دي شي زموږ استاد په عمر او پکار کې بخیر او برکت وي او یاد وساتئ کې 24 گھنٹے کې کپکور کې زموږ استاد مين د خويندې زنانه دی او کبار دا نارینه دی 24 گھنٹے کې ک نیمه گھنٹه مې او سړې د الله او د رسول او د قبر او د آخرت خبر ناوري دا سړې بده یوي رځ نه بلی رځ لبی ګلاوي او د دنیا ول اخرت نقشې لري کی دی به بلم ضرر یو ځان د پاره بم ضرر نو الحمدلله تاسو ماشومان بل ته سبق و یو خدیجه سره مین او ساته دین دار ګور راکم خلک چې د دین خدمت در لکې د دې د ارث خیال ساته دا علماء کې نو دا د کلی کې وګوره چې کندې سور دي یتیمانان سور دي بے اثری خلک سور دي نو پاغې لګې لګې تقسیم تک ته ګوره چې ستا عمړی له الله سور کې همو غو چې څوک ته خبر نی یو تماشمو نی جوړ کړی نه هغه تم خیرات نه وایو او کدا خبره د سنت طریقې مطابق شي نه پاغه به دما عزت مند مونږ او تاسو له ډېر خیر ملاو شي الله زموږ استادو اعمال زموږ استادو اخلاق زموږ استادو قائد دا ټول قران او سنت مطابق کی او دما عزت مند ته د امر غره ده د مهنت کړي قران زده کړي استادو د بچو خدمت کړي الحمدللہ تبلیغ کے وقت لگو لے نور انداز دیر دوستان دی نورا 24 گھنٹے کے دا سے لگ وقت ورکوئی چپائے کہ دا اللہ و دا رسول خبر آوری دیش زمان استاس پا عمر او پکار کے بخیر و برکت وی او یاد و ساتھ ای کہ 24 گھنٹے کے کپکور کی زمان استاس امین دی خوین دی زنانہ دی او کبار دا ناری ندی 24 گھنٹے کی ک نیمه گھنٹه مې او سړې د الله او د رسول او د قبر او د آخرت خبره ناوري دا سړې به دی وی رځ نه بل رځ لبی ګلاوي او د دنیا ول آخرت نقشې لري کی دی به بلم ضرر یو ځان د پاره بم ضرر نو الحمدلله تاسو ماشومان بل ته سبق و یو خدیجه سره مین او ساته دین دا ګوره راکم خلک چې د دین خدمت در لکې د دې د ارث خیال ساته دا علماء کرام ناستی د دین د کار سره بل کار نکی چاویلی چیز بور سره دکان کوم خو بد دکان شوه لکه علماء چې کوم اوقات فارغ کړی دی لپاره چاویلی چیز بور دین د کار سره سکول کار کوم خو د سکول شوه د دین کار ته پاتې نو راکم خلق چې تاسو بچو ته دین خای دای سره تعاون او مدد کوي ورنہ کدا غریبانان پریشان وی دکان کوي او د بچو غم نه ورسره نوستا بچو تا غد د دین پوره خدمت نشي کول او کم از کم چې په وکړي کې دومره خلک ه او مونږ او تاسو یو امام او یو د دین خادم خدمت نشو کول ناخر مونږ او تاسو نو بیا بیکار سوکني کوشش کوي زما عزت مندو ور را پنجاب په تبلیغ والا ګرځي هغه دې کې د صبح سرحد په مقابله کې بی دینی ډیر د خو یو ششته پرني عمر ګری سره لګیا د پنجاب دې دا پنجاب یو جماعت کی بدرے کسان ساتھی التار جماعت پہ لڑ شی خادم ہوئی آگے دیکھے کہ وہ عالم فارغ شی کنا نچر تب خطیب ہوئی تش دی جمعی خطبی لبرازی اغلا دمر تنخواہ ور کئی جی آگا پی دا بچو کار کی دن لفارغ ہے کہ امام دی اغلا باقاعدہ تنخواہ ور کئی منگ ہوتا سو پدی خو پوئی گو چی او بچی بان اسکول او کالج ہوا او لکون او لگاوا او پو عدد ریلا کا او لگاوا خود امام دا پارا پا پتا پوئی نشو اعلان کلا دا پخوان را روان دی دین کار تربن نکی گی ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شو ناغب دا کپڑی تجارت کولو بیغ تجارت کولو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی تچی دا کار کے دی مسلمانانو خدمت پر سوک کئی ناغب ورطوی زما خو بچی دی وی بیت المال بستا خرچہ دا کئی دا عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی یو لی عالم اس شہید شو اللہ مزیع الرحمن فاروقی رضی رحمہ اللہ اغد سیرت دو عمر رضی اللہ عنہ لکلے نئے ایک ادام لکلی چہ دا اغد پا دور کے باقاعدہ دے امامانو دے مدرسینو تنخواگانے دے بیت المال لے بیت المال خو چون کشتے دے نا بلکہ بیت المال خو دقا دے اللہ دے وز زمونگ استاس حکمرانان لورنکی ورندہ جماعتون او دا مندرسی بانے مدلہ بلڈیزر ہو کر سکے آئی خو نکے نکمونگ استاسم دے دن اللہ سنی سو او دام گورے یادو ساتے تقریباً طول دنیا کے مدارس دینی ختم شوی داغی وجہ سوا آغا مدرسی سرکاری وی سرکار نہ کگورا سکول کی کوستال نہ سرکار نہ سملاوی کو سبق خی گنے نہ خی دا ایوب پا دور کی دائیو منصوبہ جوڑوا چی دا مدرسی روانو و سرکاری کوئے نا ایوب تا چادا مشورہ ورکا چی دا مدرسی خو عوام چلی علماء تلالش نکی نو کتا مدرسہ سرکاری کا ابرے نمو خیال رسی نو عالم مدرسی نہ لارشی او چرت پیو پتی کی بکینی طالبان لبا سبق خی بیا بیسنگ ختمے دا مدرسہ سرکاری کا پا جماعت کی بکینی دا مدرسی گورے چی دل تا نخط میگی یا وجہ واو رہی زمون پا دی مسلمانانو کی الحمدللہ شکر شتا اور دا شکر علامہ صدا چی زمون سور دینی مدارس تی لکا پا دی ملک پا زرگون مدرسی دی اغیل دا حکومت دا طرف نیو پی سن رازی اور دا غد عوام پا محنت دا مدرسی چلی گی دا عوام شکر دے دا مدرسی اللہ ختمینا دی دا پارا فکر منشئی چل الحمد اللہ استاذ مندرسہ ترقیو کی استاذ بچی حافظان شی دین خبر شی او خپلم لگ لگ تے دین پا ماحول کی کہ نہیں او کم خبر چے ہو رہی دلی وی نزیات امت زمو استاذ کورونو کے ددی بی بی ددی مور ددی خور د لور تپوس بکئی سبا اللہ پر عز قیامت والے نو سچ او رہی نا خبر میں دے خیندو خپل لونو بی بیانو تے پکور کم کوی چدا غیم د قبر او د اخرت فکر جوړی تاسو ان شاء اللہ منگا سکو اللہ زمون استاد فکر دا قبر و دا خیرت جوڑ کی دا دنیا فنا و زوال دی اللہ زمون استاد ظلم کی واچی در شریف ہو آئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ منگا سوئے سمو آور دل پدید عمل کو توفیق راکی یا الہ العالمین دا دین سمجھ منگ ترا نصیب کی آو پدید عمل کو توفیق راکی یا الہ العالمین مون پسمر گناہوں رسم و رواج بدعات او دی ایمان او دا عقیدی پا کمزورو کی مبتلا یو اللہ دمر نمخ کے مخ کی داٹول کمزوری زمون نل رکی الہ العالمین دمر نمخ کے مخ کی داٹول کمزوری زمون نل رکی زمون او دا تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی کمزے انو کی اللہ مسلمانان یا دی وے کی اپ دی دنیا پ گٹ گٹ کی پس پریشان او تکالیف کی اللہ دا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی الہ العالمین دا مرگ رو کما ناس تکڑی انتظار کرے اللہ دی بدلی دنیا و خیرت کی ورکی الہ العالمین مون توفیق را کی چہ زمون عمر و اوقات دا دین پا خدمت کی الہ العالمین صرف شی اللہ دی دنیا و دا خیرت بشرمندگی و رسوائی نمو ساتے اللہ دا مجاہدین و سوک چہ پس طریقی دا دین کار کئی کدا تبلیغ والا دوستان دی پس طریقی چہ سوک دا دین کار کئی اللہ مدد و نصرت ہو کی الہ العالمین دا کمی فتنے پا دی ملک را روانی دی دا کافر و دا طرفنا دا غلط حکمرانان و دا طرفنا و زمون دا گناہون و دا وجنا اللہ مونتا دا توبی توفیق را کی و دا فتنے طول ختم کی الہ العالمین طول دنیا کی چی مسلمانان دا امریکی و دروس یا دا غد معاونین و دا وجنا تنگ دی کاغد ملک دے کا افغانستان دے کا کشمیر دے کا فلسطین دے کا نور عرب ممالک دی یا کا نور دے یورپ ملکنوں کی مسلمانان دی اللہ دا طول امت دا دید فتنوں نخلاص کی اللہ دا پخبل گرفت سر رونی سے او امت دا دید ظلم و ستم نخلاص کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وآلہ وسلم